چه عزیزی پیششه، به دل آتیش نزن، عشق تو امیدشه، غم شده مهمون دل، چه عزیزی پیششه. هرگز نمی گفت از شب و شب قصه بی خوابیاش، ساده دل ساده دل ساده دل فهمیده بود تو عاشقی صادق نمی مونی باهاش، ساده دل یک شب عاشق تر شد و راهی میخونه شد، باد نمی گفت از شب و شب قصه بی خوابیاش، ساده دل ساده دل ساده دل فهمیده بود تو عاشقی صادق نمی مونی باهاش، ساده دل اون یه رنگ نابلد، خسته از دنیای بد، دل به عشق داد و رفت، سر به کوه و در زد، این منم اون ساده دل که به عشق داده دل، آی نگاه کن زیر پاد افتاده دل، آی به دل آتیش نزن، عشق تو امیدشه، غم شده مهمون دل، چه عزیزی پیششه، آی به دل آتیش نزن، عشق تو امیدشه، غم شده مهمون دل، چه عزیزی پیششه، آی به دل آتیش نزن، عشق تو امیدشه، غم شده مهمون دل، چه عزیزی پیششه، آی